nejsem jeden z vás. Pro vás jsem žebrák, tak co můžu čekat? Teď jsem váš a tím je to dané, tak jsem jen v koutě a mlč, lukofrané. Plus, jeho krávalo, čertíš se víc, než mi zdrávo. Nikdo tě nezajímá, tak jsem se pasal lidi. Ne, vždyť máme tě rádi, co to budu dát? Křesťan zná dobře, jak hostu se chová. Jen host, pan právě stále jen host, tak díky za vaši pohostinnost, jsem vděčný, že se slyšíte hlas. Jsi s námi jen host, jsi s námi jen host, jsi s námi jen host, nejsou šoky, jsou svojce odrza, dobré. Pak nebude vám vadit snad, my svolit se vaším zetěm stát. Jsi vážný, patře, řekl to na mě. Nemáš nic, než služit. A víš, že jsem pro Elišku vyznal lepší budoucnost. Ale já nejsem žebrák a v práci se umím postavit. Porter ti nikdo nebere. Vy byste raději nějakého, co vám vysází stříbrné na dřevo, co? Yeah.